Bu karanlık yer vatan değil ki paylaştığımız. Dünya denilen bir çürük kafes eyleştiğimiz. Firavunlar hep tahtlarındalar, gitmediler ki. Ebu Cehiller bir de